xam ni ludul retour bi fi ñu ko xamee rek mooy ñu liiru journal bi bi maana ñu riir alquran mu nekk lu ñu loolu la ñoo ñu nekk rek ñu gëm ko foofu rek lañ ko mën a amee loolu lañ leen tane ñoom nag ñoom bu ñu waxee lépp ci ñoom dégg ko su fekkee ñu ngi leen di door a rob ba ba muy am diir bu xaw a yàgg ndax nopp day yéex a yàqu nopp day gaaw a fonctionné te yéex a yàqu daañu ko gis ci alquran dama dama ba li nekkee ci biir te ñëwagul aduna la nopp bi tàmbalee fonctionné waaye dana faatu bañ denc ko bay ñibbi nopp bay dégg ba nekkaat fa sax xëy na ay fan waaye teewul ma ngay continué di dégg xanaa bu ko sax yi lekkee ba mu jeex su boobaa nag dégg mën na koo jafe waaye du tee am nañu ne ma ngay dégg yàllaa xam waaye daal ñi ñoom nee nañ tey bu ñu delloo woon adduna yàlla ne bal déedéet kenn leen delloo adduna de li fi nekk kay badaalahum dafa feeñ ci ñoom maa kaanu yuxfuuna min qablu lañ leen doon nëbb bu njëkk moo feeñ tey dañ leen waxoon sawara am na ñu ne amut dekki am na ñu ne amut mbugal am na ñu ne amut yooya nag ñu dem ba muuri ko nag mu ne fàng na waaw kay lu yàlla ne leen loolu la walaw du waat naa ne bu ñu leen delloo woon ci àdduna la aadu du tee daañu dellu lima nuhu anhu ca lañ leen di tere buñ dellu si waatoon àdduna it continué ca lañ nekkoon am na doomu aadama yoo xam ne ni ñu bëggeem tekk bu ñu faatu woon lu ci yowma la xiyaam métti métti bu ñu dellu see nekk di feccaat rek am na ñoo xam ne ñu bëggee taasu bu ñu delluwaatoon bu ñu ñëwaatoon it di taasu rek am na ñoo xam ne ñu bëggee kar nit nangu lam yor bu ñu faatu woon ñu duma leen bu ñu dellu si woon it dellu ci lañ nekkoon rek yàlla nee na walaw rudduu la aadu lima nuhu anhu li ñu leen di tere bu ñu dellu si waatoon nekkaatte ah loolu nag olof nee na fët deb li ñaar yoon moom nee na bëgg tibbu rëy la wa innahum ñoom ñi bëgg a jël si àdduna ne buñ del see gëm yàlla duñu gëm yàlla lekkaasibuwun waxuñu dëgg dañuy nar waxaaloo dañu ne woon lu jiitu ñuy dee ñoom ñoo ne woon in hiya dund gii nekkut illa xayaatuna dunya lu dul suñu dund ak àdduna gii lu dul suñu dund ak àdduna gii ñoom nee nañu woon dund gi fii la yem ku faatu ñu denc la suuf lekk la doo dekki loolu la ñu waxoon ne wa maa naxnu bi mabuusiin ñun kenn du ñu dekkal loolu lañ waxoon qaala ulaayika alkuffaar walfujjaar maa hiya illa haasihi xayaatu dunya wala baasa wala nushuur ñu ne dekki amut dajale amut kenn du dekki ñoom loolu la ñu waxoon waaye yàlla ne walaw tara tey soo fekke woon is wuqifu ala rabbihim ba ñu leen taxawalee ca seen borom bañ leen taxawalee ala rabbihim ca seen borom ña nga taxaw ca seen kanam borom yàlla daal di joxañ yàlla daal di joxañ ne leen qaala mu ne leen alaysa haza bilxaq est ce que lii du dëgg mu ndax lii du dëgg gis nga baatu lii mi ngi ko joxañ di ko gis ñoom ñu di ko gis ndax lii du dëgg xaaloo ñu ne ko balaa aha kay wa rabbina diñ nañ ci suñu borom li dëgg la waaw li nga doon weddi bañ teg sa bët ne la ndax lii du dëgg xaaloo ñu ne balaa aha kay wa rabbina diñ nañ ci suñu borom li dëgg la qaala yàlla leen comme giñ ngeen ne dëgg la gis ngeen ko fa suuqul azaaba mos leen mbugal gi mos leen mbugal gi dugg leen sawara waaw lu tax ni bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi añu weddi sawara mooy dugg sawara ndax doo ko waajal boo weddee sawara doo ko waajal boo weddee aljanna doo ko waajal boo leen gëmee nag dootoo nelaw guddi boo gëmee aljanna ajibtu liman yarju duxul aljannati kayfa yanaamu wa ajibtu liman yaxaafu naara kayfa yanaamu waaw ki nga xam ne dafa bëgg dugg aljana di nelaw kooku dafa jaaxal ñëpp waaye ki bëgg sawe sawara it di nelaw kooku it dafa jaaxal ñëpp ku bëgg dugg aljanna mbaaragal dugg sawara ay nelaw jeex yow dugg di dubba cëb yaa ayyuhal mudassir xum yaa ayyuhal muzammil xum jóg rek waaye lutoote dugg di dootoote dubba cëb lépp lu koy maye ca ngay xëy moom aljann ca ngay gont ca ngay fanaan waaye lépp luy tax a dugg sawar nag loola moom moom ngay daw sol say dàll samp sow xel fas yéene foo nekk du fa nekk fu mu nekk doo fa nekk waaye soo leen gëmul nag moom tabarkalla yalla nak dafa bax ba nga xamne yalla dafa bax ba nga xamne bini bi nga xamne moy taxa dugg aljanna mom dina ko may gratuit waye kuy dugg safara ku nek yaay dem dadd sa biye fay sa khalif dem dugg yalla ku bax la tabarkalla comme niñ koy waxtane ak suñu directeur bi Cheikh Ibrahim yalla neena qad khasira kartna qad khasira kartna ñakna kutusna ñan ñoo kutus alladhina kazzabu bi liqa'illah ñe weddi won dajje ak yalla ñane won dajje ak yalla amut ba wajiluñu ko pertnañ modi nit ki su day wajal yawmal qiyam mom du am pertement ben mu dem ñu jox ko añam mu añ waye bu demone duma am mom du perte ku wajal yawmal qiyam do meuna perte qad qasira alladhina kazzabu bi liqa'illah amma ñi nga xamne nak dañoo wedd dajje ak yalla ñom ñak nañu ñom seenu kom kom yakuna wedd yalla rek wedd dajje ak yalla hatta idha ja'atuhum bamu dikkal len as-sa'atu waqtu wa waqtu bispinti wa as-sa'atu waqtu wa ñu wara dehe as-sa'atu waqtu wa ñu wara faato baghtatan timbatel baxtatan ci mbettel de day bett ku nek day ñew rek ni la kilib modi ñidul wajal yawmal qiyam de daf leen di dikkal baxtatan ci mbettel ku koy wajal ku nek nak day feñ ci say wax di feñ ci say jëf di feñ ci say jëflante ne yow yaangi wajal li nga xamne moy al mawtu de as-sa'atu lay bis bencu waye ku dul koku da koy dikkal baxtatan ci mbettel yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ben waye dina tib ab tib diko bëgg xex ci gemu ñam dank bam jak te duko xex de xex ko fofé mu deen waxna deug ben waye dina defal projet ba nga xamne financer nañu 2 carré 2 tiers yi mu dess ben mu deen qalu bañu faato nak ci ni ñu ne ya hasratana way ñun ñoo reccu ala ma faratna ci lañu sagganon fiha ci aduna ñun ñoo reccu ci saggan ci gañu nekkoon adu ñi ngi nekkoon adu ñu bax ñi kër kër ñun ñi taxawalu ñu bax ñi di son ñun ñi taxawal rek yalla ni mu ngop ñu ñew ñom reccu wahum ñom nak bu yawmal qiyamé yahmiluna awzarahum dañu yenu seeni bak dañuy bot seeni bakar yahmiluna dañuy bot awzarahum seeni bakar ala zuhurihim ci seeni ginaaw bu ñëk ni gañu daan def saako gerté nga ñëw ñu botalako ci ginaaw ji nga sëgg di dem noonu la am ño xamne yalla noonu la leen di botalé seeni bakar ndax da diis ba mënuñ ko yëm da fay am mbir mo xamne diis ay day tax do ko mëna yëm do ko mëna bokk do ko mëna leew do ko mëna diri ni ngay def moy seugal sa ginnaw gi ñi ta ko ci ndig li ngay dem yaakarna ku yagg fekke fu ñuy roñe gerte mas nga ko gis wala fu ñuy wacce ay ceeb ak ñoom seen yoy mas nga ko gis waju seug rek ñu fa saako bi tek ci ndig li muy dukkat wuti fam koy tek bu agge di seug rek saako bi rat amna ño xamne bu yomal xiyam ñu la leen di yalla sefi seen bakkar bakkar seen bop atunu ko seen loxo atunu ko munu ñu ko diri te yomal xiyam amuy pous yi nek ci aéroport ci port yi wala aéroport yi nga xamne da ngay ñew tek sa loxo di pous ndank muy dem yawmal qiyamati amul lool te yawmal qiyamati amul tali gannus la gannus bu reuy bo xane bo fam fessor xel di daw xel wo du gaaw malaaka yi te la mëna japp indi jëbël la sa borom subhanahu wa ta'ala ndax buñ ko defonu tali bo ne war raw ndax do ma adama ci tali dana mëna daw waye gannus ba dafa metti boy daw sa ñeeli lay dugg ci biir suuf ci waaw loolu la yalla wax ne wabaahum bi mu'jizira munu ñu lottal yalla subhanahu wa ta'ala wahum kon ñom yahmiluna dañuy bot awzarahum sen bakariya ala zuhurihim ci sen ginaaw ga sen ginaaw ya ala dama ne sa adisna ma yaziruna lañ nara yenu ala dama ne sa adisna ma yaziruna lañ bakaron te nara ko bot wallahi bakar yi ñu nara bot ndax dañu ne waman yakhlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyam lula alquran ko xacc wala nga war mba nga wuruj yawmal qiyam dang ko indi bo nekkon ci machine di liggey sacc ci ñaari machine bu yawmal qiyamé da nga bot ñaari machine yépp andi ko yenu len boo ku ma sàcc aw dàll ci jàkk, bu yemal xiyaam ne da nga ñënu dàll ñu sill nga ñëw, ñu naan waajee moo daan sàcc dàlli jàkk yi. Moo tax jël dàll ci jàkk ku ne war ko moytu, fu ne sax lañ ko war a moytoo rawatina jël ko ci jàkk. Yemal xiyaam ku sill mu ñënu dara ñëw rek da la wóor ni kee da koo sàccoon. Wa man yaxlul yati bima xalla yowmal xiyaamati, bàyyi leen jël yëf jàmm. Wa ma alxayaatu dunia, dund adduna gi nekkut illa ludut laibun, comme foret foret wala hun ak caaxaan. Adduna daa mel nim fo ak caaxaan, am fa lu mu xumb xumb xumb xumb, bu ñu ne fee rek nga gis affaire bi commencé. Fi ne bu ñuy fubal ab match bu gën a rëy ci match yi, bu ñuy dugg dañuy dagg bie, mais kenn du dagg bie booy gën. Bu fubal bi xasee jeex moom, terrain bi kenn du aaye wàcc ci biir, kenn du aaye fofa. Moom daal moom léegi gratuit la, ñi ci biti bu leen neexee dugg ci biir, ñi ci biir bu leen neexee dugg ci biti, ndax fa mu tas la. Adduna it noonu la mel, dafa mel ni fa mu tas, fa mu tas rek lay mujj mel. Mooy lu fi waaye baax baax buñ la fa dee teg ci kanam jàkk ji day mel ni mosoo fee jaar, lu fi waaye baax baax buñ la indee ba ca morgo ba day mel ni mosoo fee jaar. Ñëpp daal lay tubaarkàlla tàmbalee fàtte. Adduna gi yàlla nee na du dara lu dut laibun fa wala hun ak caaxaan. Caaxaan yi mooy sëkkëra fi ne da ngay ñëw fekk sa xale yu ndaw ndawaan yi rëdd seenu kërëj ci sa biir kër gi, daal di dagg seen xobi niima, dagg seen bant ne dañuy togg seebu jën ci sa biir kër gi, yekkal la ca nga fa teg sa sikkim yow tamit di wax leen ne maa ngi lekk yekk bi. léegi buñ noppee ñoom ñëpp maasé leen lépp far ko ci sa biir kër gi, kët ana seen kër ga ñoom raaf na, ana doom ya denc nañ ko, ana foma tas na. Yàlla ne na adduna nun lay mel moom it, lay jékki-jékki rek tas na. Wuñ dem ñëpp ñi boot seen borom subhanahu wa taala daal di lem bagage yi tabarkàlla, buñ àggee mu tàmbalee pc ka fay jëf ya. Wala daarul axira, waat naa ne al axira, waat naa ne kër gu mujj gële xayrun moo gën gu njëkk gii, waat naa ne kër gu mujj gële di al axira xayrun moo gën kër gii. Moo tax boo amee fukki dërëm boo lekkee lépp fii boo demee fee doon lekk, boo amee fanweeri dërëm boo lekkee lépp fii boo demee fee doon lekk. Ñaari kër lañu, da ngay fexe ba tabax kër gële tabax kër gii. Boo tabaxee gii te tabaxoo gële du baax, boo tabaxee gële tabaxoo gii du tane. Kon ni ngay def mooy tabax ñëpp. Wala daarul axiratu, kër al axira ga, kër gu mujj ga xayrun moo gën lillazina yattaquun, ci ñi ragal yàlla, ñi ragal yàlla kër gële moo gën ci ñoom kër gii. Bu ñu fa demee lu ñàkkoon fii am ko. Waaw, afala taqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Qad na'lamu, xam nañu bi yàlla waxee ba noppi nag mu tëj nag ban bind bi mu ne ko. Qad na'lamu, xam nañu man yàlla xam na. Innahu, li ma xam mooy la yaxzunuka, dana la merloo allazi yaquluuna, li ñuy wax, li ñuy wax. Mu ne ko man xam naa ne yaa ngi ciy mer, ndax léeg-léeg ñu ne la shaair nga taaxuraankat, léeg-léeg ñu wax la ko ne waaw, léeg-léeg ñu ne la saaxir nga mooy jabarkat nga, léeg-léeg ñu wax la ko, léeg-léeg ñu ne la kaahin nga mooy buxaabakat, léeg-léeg ñu ne la majjunoon nga mooy def nga. Mu ne waaw, mu ne ñeent yëpp ñu ngi koy wax, te man xam naa ne la yaxzunuka allazi yaquluun, li ñuy wax. Mu ne ko waaw, mu ne ko nag bu mu la mer buñ ci mer. Fa innahum, ñoom laa yukazibunaka, weddiwuñu la yow ci sa bopp. Walakin alzalimina, waaye tooñkat yi bi ayati llahi yajhadun, aaya yàlla yi la ñuy weddi, du yow lañu weddi yow, man ñi ñu léyul ni man lañ ko, man lañ weddi, te man lañ ko digaaleel. Muñal da nga war a muñ. Walaqad kuzibat, weddi woon nañ rusulun, ay yonent min qablika, lu la jiitu yonent bi fu mas a jaar ca sa morom ya fi jaaroon, sa naw la ya fi jaaroon, weddi woon nañ leen. Fa sabaroo, ñu muñoon. Weddi woon nañ Shu'ayb, mu muñ. Ñu weddi woon Nuuxum, mu muñ. Ñu weddi woon Muusa, mu muñ. Ñu weddi Isa, mu muñ. Kon nag da ngay muñ ni ñu muñe woon. Fas bir kama sabar ulul azmi min arrusul, muñal. Ala ma kuzibu, ñoom dañoo muñoon ala ma kuzibu, ca lañ leen weddi. Wa uusu, dañoo muñoon ca lañ leen doon lor, lor ñu leen doon lor dañ koo muñoon. Zakaria, lul dañ na ko. Yahya, lul dañ na ko. Dañoo muñ xata atahum nasruna, ba suñu ndimbal dikkal ñu, suñu ndimbal dikkal leen ñoom ñoom yonent yi alayhim salatu wasalam. Wala mubaddila, kenn munta ram wuutal nag kenn munta walbati li kalimatillah ci teralinu yalla kenn munta walbati teralinu yalla yalla lim teral moy yunit bu mata yun dañ la weddi lim teral moy ku weddi yunit dina duma lol mom dañ mukk mu ne kon nak mu ñal walaqad ja'aka min naba'il mursalin te netlina la xibaaru yunitti alayhi salatu wassalam netlina la xibaaru yusuf netlina la xibaaru musa netlina la xibaaru kenen legi nak mu ñal wa in kana kabura alayka bu fekke nak reyna ci yow i'raduhum dumoy gi lay dumoy bañ la top legi sakal taxe fa in istata'ta so mané an tabtaghi nafaqan fil ard ngawut am sax ci suuf gas ko dem a defal aw wala soko mu nga man sun la man wut ab yegu kay fi samaay ci asman ab efel a defal fa ta'tihum bi ayin nga andil len kemtan wala nga andil len mandar gam yone man ci kaw lol leppum la ci fek lol leppum la ci fek wotel kula fek ci li ngay wote mu ñew walaw sha Allah bu neexon yalla la jama'ahum ala al-huda bu neexon yalla ñeppay na ci ñub ndax bu yalla defon fi nek ni jakkaji ku julle ci jakkaji ku julle ci jakkaji da ngay dundu ku julle wu ci jakkaji de bu yalla defon nu jarum ñu noddu bu fekkon ku julle wu jakk do am dépense jarum ñu noddu jakkaji don def ni ku fa julle bo selmane am 1000 francs jarum ngeen di noddu bis bu 4 heures joté 4 heures pile jakkaji commencé fess sappé dañ ko ñëkkalante yalla ne kon suma neexon ñepp juk kon nak wotel ñala top top la ñalank nga bayilal fa rek fala takunanna min aljahilin bul bok ci ñinga xamne nak xamuñu doxalin woowi bul bok ci ñinga xamne xamuñu ne nonu la terele aduna ci moy da fay am ñun ci njub gi lañuy nek am ñun ci ndëngëte gi lañuy nek wotel yow li nga xamne mo la war ku la fekk ci njub ga ma boole lak mom defal teranga aduna defal te langa alakhirah ko xamne won na ginaaw njub ga nak mudumuko mom yow mi ne ci njub gi ma defal teranga aduna teranga alakhirah yalna yalla tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko ñi ngi len di jox dajje ci kattanu borom subhanahu wa ta'ala ay bis bi di ñew ci nekkon alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin mbokk ñi deglu ñu bokk sant suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne baxé nañu ba dajje bi ñi am ay bis bu jot ci waxtu wi mu may ñu bañu amaat ko tabaarakallahu ñi ngi won ci suratul an'am muy saaru juroom benn bo tambale baqara di wagné jangon nañ ko ba am ci fanweri aya ak juroom modi fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe ci aya joju wa in kana kabura 'alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaqi nafaqan fil ardi ba aya ba jeex wala tambale tay ci katnu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya fanweri ak juroom benn ci mi waxe nan انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله جانكو باتا ايه جوروم فوك اك جوروم نيت بو سوبي سوني بروم سبحانه وتعالى بيلي ييغا خامني مو ويس وون دي ايه يويو تبارك وتعالى ميغي تي دون تود دموي ييغا خامني موشركو ني دموي نانكو القران دموي كو گم گي ني وارا گم يونتي بي صلى الله عليه وسلم ايه ييغا خامني نك تي لانيو نك mom ci wone ne li sabab du moy gogu moy ñak gëm guñu ñak gëm alquran mi nga xamne leer la safara la teet moy li nga xamne moy jubal kep ko xamne ki gëm nako ñi nga xamne wedd nañ ko nak ñom ñi ngi melni ñu faatu neeku ñu di dundu ndax ku dundu bo wax ak mom mu deug waye ku faatu bañ rob ko waxuma la sax bañ rob ko waye buñ ko robagut bo de waxit budé deggit dula wuyu ba mu ci joggé mom suñu borom mu andil ñu ay yo xamné ma nga cey wax ni nga xamné noon la ñoñu nga xamné ñoy yéfer yi mel dañoo tax dañoo lu mënu ñoo wax mënu ñoo degg ko defé kon ay bi di innama yastajibu alladhina yasma'un yunnati alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena yoni ci nit ñi ñu war leena wo yeelen dello len ci sen borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé né wote nañu nak yunnati alayhi salatu wa salam wote bobu dafa am ñu len di wuyu am ñu len dul wuyu ñoñu nak la yalla tabaaraku ta'ala di wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaangi wote waye innama yastajibu ñi do ñoy wuyu ñan alladhina ñi nga xamne yasma'una ñi ngi deg ñi nga xamne ñi ngi deg kuy deg mom boko woxe mu wuyu mu ne ko ñooñu dong ñoy deg innama barina ci alquran lol waye innama bu jëm ci da'wa wo nit ñi jëme leen ci seen borom amna ci ñett yo xamne ben baangi ni ba ci def moy innama anta munziru man yakhshaha ben bu moy innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir lol lañ tudde suratatu da'iya moy wote ko tu diine dafa am fu ndombatan kam yam moy fatali fi la ndombatan kam yam rek tabarakallah motax mu ne ko innama yastajibu allazina yasma'un ñi nga xamni ñoy wuyu ñi dong la mo ñi nga xamni yasma'un so waxe ñu deg wal mauta ñi de nak ñi faatu yab'athuhumullahu yalla mo len di dekkal ma ginaaw ga yurja'una ilayhi ñu delo ko ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala mo ngok ñi nga xamni de nañu nek ci kaw suuf di waxu te de wala ñu nek ci kaw suuf di waxu te nelaw ñoñu mëno leena wo ci diine ma nga wo leen ci xam xam ma nga wo leen ci alquran bañu degg la ndax ñok ñuñu rob ñoyam amna ñuy waxu ci kaw suuf yam ak ñi nga xamne ñom lañu rob ñuñu rob ne ci armée bo fa nekkon taxaw di leen wo ba reer jot suba sa nga xey di leen wo ba reer jot du tax kenn ci ñom ne la ah wala mu ne la naam lu wote ba yag yag lutax parce que al mauta way de lañu ñi nga xamne ñoy dund nak kono ci won e mune la an nonu ni yalla misale misal mi ci ki dund ak ci de non la misale ki xolam di dund ak ci xolam de amna ci nit ño xamne seen xol dafa de xol bu de likoy waral moy deglu ay way deglu ay kinjim kinjim deglu ay yu ken xamu tabarakallah yoyu moy ray xol bu xol ba dexe nak borom borom mi ngi dox ci kaw suuf waye mok auto bo xamne bi radiateur ba dafa yaqku karkas ga rek nek fa bu fekkon ko am auto mana dem ci yass kon kenn du pass ndax bir dekk bi li ci nek ci ay karkas kenn xamul num tollu waye karkas yoyu seeni motora baxul dama dama yit nun lañu mel li dox ci kaw suuf lepp bu fekkon ñi ngi dund li fi yalla bëgg mu am fi waye ñi ci de mo ëpp ci dund ngeen bal maq waxalu dañu wax ne ñom ñi wéddi suñu borom wéddi yunus bi sallallahu alayhi wasallam law la nuzila alayhi lu teewon ñu wacce ci yunus bi ayatun kim tan guy woné né yalla ko yonni min rabbih butuké ci boromam mo ngok dañu bëggon yunus bi sallallahu alayhi wasallam am mu'jisa gu melni gëneem ak salihuga gu melni yatu musa wa gu melni tabale isaaja yoyu lañ bëggon salawatu alayhi wa alihi am ko waye comme mom kimtan la su amé kimtan nit ñi bayyi fa yalla top ko ndax sallallahu alayhi wasallam kimtan la kimtan la ndax ko xamni ki xamuñu université bo génné ki ci université yi li lay jangal bëtt du ko gis li lay jangal diuf ko jox loxo nga raw ñi jang man bama ko xamé ak légui xamuguma ci aduna ci quraw sallallahu alayhi wasallam te bam fi joge legi nek na ci jooni atak nangam tere bi mu fi andi won yalla mom non na andi len ci lu matu aya rek tabarakallah kon mom kiyam tan la te tere bi ñu tim kiyam tan la motax yalla tontu ci tontu lo xamni li sax so ci bayul xel da ngay def na lu tontu mu ne ko xul neelen inna allaha qadirun yalla ku am katan la ala an yunzila aya yalla ko am katan la ci wacce kiyamtan yoy ngeen di wax ndax yalla ma joxone gineem ga salih gineem yu jeexagut yalla ma joxone yetam wa musa yetam yu jeexagut garab yef ay yet la tabarakallah yalla ma joxone isa tabal ja tabal mi jeexagut ndax lam ko togge won mi ngi fi ba legi lañ lalon mi ngi fi ba legi yep ngi fi qul nalen inna allaha qadirun ala an yunzila aya tontu la ngok waxon na la ne sar bi limuy tontu ci xol neelen nangam mo gëna bari sa bu ne xol neelen nangam rek moy da le bu waxe ba nopi ñoom dañu la di luum moy yalla ma wacce won ye man nako wacce ci ki waye nan doon waccel ci ñele du ko wacce ci ñi ndax ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoom la yalla gëna yërem ci bëpp umma budul ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yalla bu wacce ci umma aw xéru mëna doon kemtan buñu gëmul kemtan lolé buñu gëmul seen borom tabaaraku ta'ala ñepp lay alaq motax sallallahu alayhi wasallam yalla du wacc ci aw xetam kiyamtan ndax suñu ko wedde mu alak ñu ñun ñep te yalla daf na kon duma len alak li feek yaangi ci seen biir duma len alak li feek ñi ngi jéggulu wahum yastaghfirun tabarakallah walakin waye aktharuhum li ëpp ci ñom la ya'lamuna xamu ñew lolu li ëpp ci dama adamay nan nañ wacc kiyamtan ci ñun ci bi xamu ñu ne yalla amna kattanu wacc kiyamtan yalla ni monte sax de kiyamtan yaangi fi ñu na mu ne waaw kiyamtan yaangi fi ñina waw mune wama min dabatin fil ard ñina waw amul ben daba juy dukkat fil ard ci suuf daba moy lu am ay tank diko diri ci kaw suuf ñu tudde ko luy dukkat lepp lu dukkatut ñaare day naw luy dukkat maluy naw maluy watu yoyo am luy dukkat lu nek di doxey tank dafa am luy watu lu nek dafa am ak lo xamne day naw mune wama min dabbatin amut len luy dukkat fil ard ci suuf si wala ta'irin amut len luy naw wala ta'irin amut len luy naw lol yatiru bi jana'ihi day nawe ñaari lafam illa ludut lolé di dukkat wala lolé di naw umamun ay xet lañu am salukum lu melni yeen nit ñi nga deglu wat ko daf ne wama min dabbatin amut len luy dukkat fil ard ci suuf si ñu ne waaw mu ne illa ludut umamun amsalukum dañu melni xet aw xet lañ yu melni yeen nga ne ko deg nako mu ne ti wama min dabbatin fil ard amut len luy dukkat ci suuf si wama min ta'irin amut len luy naw ngeen balma lol yatiru bi jana'ihi ila umamun amsalukum bi maana li ngay deg fi moy li dukkat ñong ñu ne yam li naw ñong ñu ne yam so jëlé misal li dukkat muy li dox ci kaw suuf kama ci jël misal moy xorondom ñok ñu ne yam xorondom day am président am premier ministre am gouverneur am soxna président am ñu jubanti ñi nga xamne ñoy dox ci yoon yi am ñi leen di wan yoon wi am ñi defar yoon muy ministre bu yor walu plan ministre bu yor walu coopération ministre bu yor walu information mbolé ministère yi nga xamné mom lañu am xorndom yi am nañu ko mbolé ministère yi amna xorndom yi am nañu ko bu ngeen jàngé sourate an-naml ba xorndom nga wax ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu hum la yash'urun da ngeen ci xam lu bare bare yalla nañu fa yalla yobbu ci katram waye dal luy dukkat lu nek ñok ñu ne yam bo démé ci ñanaaw yi li naw batay ñok ñu ne yam ndax dañuy tak soxna di leen wutal ay neek ñu wutal ay kër tabarakallah di am ay doom ni ñun daanaka dal bo de misal moytu tax amna ci nit ñoo xamne ñoño leen gëna mos wama min dabatin fil ard amut len luy dukkat ci suuf wala ta'irin wala njanaw lo xamne yatiru day naw bi jana ay xi ci ñaari lafam illa ludut ñaar yoyé lum ci mën di doon umamun aw xet lañ am salukum bu melni yeen ni ngeen nekké xet ci timis di jaar nga xol bu pitti ñu bisi amna pitti mo xamne bu set mo jitu kenn du ko jitu pitti wex yo ñu tuddi ay tortor te ñi dal ci kaw xayek yoyu bu gudde bo len di xol bu ñu ñibi ci mi dan mi jitu won demb mo jitu nak yi nek seen koñ nga xol ko bop jet bu ñu ñibi ci bop jet mo jitu xar yi nek seen koñ nga xol len buñ len sammi ba ñew bu ñu ñibi ci bop jet mo jitu nana ha mu ne malako wax ma faratna fil kitab min shay tere bi dara ci ma ci amut luma ci defut tabaraka taala neena ma faratna rekkñu fil kitab ci tere bi min shay dara sama ginaaw ga nak yoyu mala wax yeb njanaaw yeb daba yeb yeb yuhsharuna dañ len dajale ila rabbihim jemelen ci sen borom lepp li yalla dajale xar yeek nak yeek lepp tabaraka allah bu yom la xiyamé ñu dekkal nit ñi kenn ku nekk fayu ci sa morom lam la defon ñu dekkal bayyi may ñu amutoni bejeen ba seen morom daanon len ñu saxal len bejeen ñu fayu ñu door len delo kom suuf neysan yawmul qiyamati yuhasabu al mar'u ala al qitmiri ma'a al fatini wa ala al naqir tabarakallah men mam buñ wax mam borom tuba ma ngay wax ne nit ki su lekke xolit tandarma wu jamur wum ko mayit bu yawmul qiyamé bala dugg aljana daf ko layo ba not ba fay ko waxuma la nak ku jël ay 50 mil jamur ki 100 mil tabarakallah te fofu amu ci 100 mil wallazina ñinga xamne ñom kazzabu dañu weddi bi ayatina ci kemtan yalla yi wonane yalla amna ñi weddi kemtan yi wonane yalla amna ñoñu sumun ay tax lañu, bukmun ay muuma lañu, ci zulumaati nekk ci biir lëndëm. Dañoo boole tax ak muuma ba pare nekk ci lëndëm, ndax ay tëxi kese mun ñoo waxtaan. Waxuma la ay tëx yu ñu boolee ci muuma